kushukuru. Utasota salamia kujinusuru. Bora jivike faraja usikufuru. Wajiri wa mtu mwema wakanuru. Wakanuru jema ya kushukuru. Utasota salamia kujinusuru. Bora jivike faraja usikufuru. Kapunguziwa aujali jua la Mungu, mja wake nini kampangia, mja wake nini kampangia. Usimdharau mtu kamona kapunguziwa, kamona kapunguziwa. Aujali jua la Mungu, mja wake nini kampangia, mja wake nini kampangia. Usimshushe mja wa Mungu ukamdharau tu. Usijizuke na ulimwengu waweza kujijutia. Usimshushe mja wa Mungu ukamdharau tu. Usijizuke na ulimwengu waweza kujijutia. Ukininyanyasa mwenzangu, nafasi ya moyo nitakuwekea. Sio wote wabaya kwangu, wapo baadhi wa kunitetea. Ukininyanyasa mwenzangu, nafasi ya moyo nitakuwekea. Sio wote wabaya kwangu, wapo baadhi wa kunitetea. Na wengine karibu yangu shauri wananipatia. Hao wote mie ni ndugu zangu, maisha mema wananitakia. Na wengine karibu yangu ushauri wananipatia. Hao wote mie ndugu zangu, maisha mema wananitakia. Ila ushapoteza mtu wangu awapi, roho mbaya ukishikilia. Ila utapoteza mtu wangu awapi, kishikilia. Zingatia kanuni za maisha leo kwa wanadamu, unyavaa ujaumbika hadi kiyama, na maji ni mepesi kuliko damu. Zingatia kanuni za maisha leo kwa wanadamu, unyavaa ujaumbika hadi kiyama, na maji ni mepesi kuliko damu. Ulichokitenda chaweza kuwa dawa. Ona sasa, angalia sasa, nuru ya wajii wangu inang'aa. Ona sasa, angalia sasa, nuru ya wajii wangu inang'aa. Shatoeka na nafsi yangu kufarijika, na nafsi yangu kufarijika. Tegemezi kwa rabuka limeondoa mashaka, limeondoa mashaka. Kiza kimeshatoeka na nafsi yangu kufarijika, na nafsi yangu kufarijika. Tegemezi kwa rabuka limeondoa mashaka, limeondoa mashaka. Pesa ya kula ninaipata, nimebadili maisha mie. Wale wenye roho za utata wananichukia mie. Pesa ya kula ninaipata, nimebadili maisha mie. Wale wenye roho za utata wananichukia mie. Ukinipenda sitokutupa mie, kwa laana shida nitakusaidia. Kwani maisha hayataki pupa nye, upendana ndo ali ya dunia. Ukinipenda sitokutupa mie, wala ana shida nitakusaidia. Kwani maisha hayataki pupa nye, kupendana ndo ali ya dunia. Baba Mungu leo amekupa mshukuru, amekujalia. Sio mwenzio naye kapata roho yako inanyong'onyea. Kama Mungu leo amekupa mshukuru, amekujalia. Sio mwenzio naye kapata roho yako inanyong'onyea. Kila utapoteza mtu wangu au wapi, roho mbaya ukishikilia. Kila utapoteza mtu wangu au wapi, roho mbaya ukishikilia. Lubira. Tuziepukeni ila baya viumbe. Viumbe. Ata kupenda usimdharau, utalipa na manani. Ata kusitiri angalau, upate afueni. Tuziepukeni ila baya viumbe. Ya mati umbe. Mdharauwezio vibaya sana viumbe. Vibaya sana. Inapotafari subira na mula ukimtegemea. Imenyegi wa subira mimi na wazazi wangu. Sito haribiki wa mimi na sharubu zangu. Kwani mtu mzima dawa, fateni maneno yangu. Tuziepukeni ila baya viumbe. Viumbe. Mdharauwezio vibaya sana viumbe. Vibaya sana. Inapotafari subira na mula ukimtegemea. Tena tena tena tena tena tena tena tena tena tena. Ebu tumia busara, uenda kutafika.